dango makambo na tuna kina ebisi na yodi ye ye ye ye kishasa kishasa ngo makambo mingi balo binga na komisoba na komisa la soba botolinga nina yosiza ye ye yangonga na baby tati yo yo. Baby, sa, bako bunga, nunu likosi, angana yo, mole.